а Карпо тим часом віз Ганчиного сина, але довести зумів лише до Новомиргородки. Померло дитя. Хворіли й Ганка з Геленою, то Карпо сам і поховав, викопав могилу поруч з батьком Аскольдом, залишив Карпо на деякий час біля хворих, щоб і їх доглянути. І не догоріло Ганчину хату підправити, та от приїхав Трохим, і робота пожвавішала. Настала весна. Київський генерал-губернатор звелів усьому запорозькому війську негайно виступити із Січі і вирушити до фортеці Святої Єлизавети, отаборитися поміж ріками Зеленою і Жовтою біля широкої балки і чекати дальшого наказу. Понад 7 тисяч запорожців повів на захід кошовий отаман Петро Калнишевський, наказавши полковнику Пилипу Стягайлу, у якого під рудою було 38 військових байдаків, чекати вказівок. Данило і Карпо Півторалиха були в загоні полковника Пилипа Стягайла. Вночі вони стояли на вістях, неголосно розмовляючи. «Таке дерево, та на хату, з носу тій хаті не було б трястя його матері, як казав би покійний дід твій Петро, а його тут закопали!» Плюнув Карпо Півторалиха, вийнявши люльку з рота. «Коли то вже вгомоняться люди, та з війнами покінчать?» «Не скоро, батько, то сільвовчу, то скапка в п'ятці. Ой, не скоро!» – скрушно хитав головою Данило Тур. «Но однакові люди, різні у них забаганки!» «Чого це різні? Люди як люди, всі однакові, народжуються однаково, кохають, думають. У тому то й біда, що думають не однаково», – стояв на своєму Данило. «Чого ти так? Он Ахмед, не українець, не росіянин, а сестру твою і братову от полону допоміг порятувати. Арзулі переказав, щоб на мій хутір їхала, а тепер із якимось ординським загоном проти нас іде. Не вдалося, казала Арзула, разом із нею втекти. Затримали, бо мужчина. А в такий час він повинен носити зброю проти нас. Та ви чи не за ординців заступаєтеся? Готові Аллаху молитися? Так вас причарував хан. Чого же хан лише для православних яму копає, а для своїх батечко рідний? Де там? Коли б ти бачив, як він із своїми поводиться, то сказав би звірюка. І слова іншого не підібрав би. Отож то. Нападають, беруть у полон 20 тисяч, а потім ріжуть на шматки. Кидають, як падло. Чорти за мене думали, що згодився отут на вістях стояти. Ні, при першій нагоді в бій. Маю гостру шаблю, то треба ж колись і притупити. Правду кажеш, Даниле, але на таких, як Арзула чи Ахмед, рука в мене не підніметься, скрушно говорив Карпо. Так, батько, згоджувався Данило з тестем. Я знаю Арзулу, гарна людина, таким допомагати треба. Вірю, що й Ахмед такий. Але ж приходять у хату, тягнуть із хліва останнього хвоста, соломіць беруть, дитя і дружину. І то ж не хан, не імір, а звичайний вояк. Де це видано? Ніяк не міг заспокоїтися. Та от Карпо взяв Данила за лікоть. Ану послухай молодшим вухом, тупотняв ніби чути. Данило насторожився. Справді. А коли обидва побачили ординський роз'їзд, то одразу заходилися розпалювати солом'яного куля, щоб вогнем і димом подати знак про наближення ворогів тим козакам, що стояли на вістях уже ближче до запорозьких полків. Коли сухий сніп розгорівся добрий вогонь, а тим більше дим, далеко можна було побачити, Данило і Карпо сіли на коні і подалися до своїх. Але запорожців помітили ворожі вершники і кинулися їм навперед. Оглянулися козаки, вогонь добре розгорівся. Виходило, що роз'їзд був не з числа досвідчених, не кинувся гасити, а прагнув легкої перемоги, тікають же козаки. Збагнувши це, Данило здибив коня, повернувся і помчав на ворогів, Карпо Півторалиха у слід. Зав'язався короткий, але жорстокий герць. Шаблі скреготали і висікали блискавку. Поранено Данила, але він не відчував болю. Два ординці попадали з коней, поповзли рачки. Карпо примітив на плечі Даниловому кров, рванувся вперед, але ординець Сипай, що переслідував Алла, Алла, сивоусого запорожця, рубанув його збоку.